je yonga ise na yo eh na la litanga sa ponge ki mega na banda kingo kole na yo mingi mai na biso poda boli Bien, c'est pas mal.